دکان پتہ یاد ساتئی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. منسوب کوائے بل وما کانا من المشرکین، نو ابراہیم دو مشرکین انا تاسو خوب شرک اختپراتے ہے، نو پلیتانو تاسو خپل پلیتی پیغمبر ابراہیم من تپے، تاسو خپل عقیدی تو گورے او دو ابراہیم عقیدی تو گورے، تاسو اخواشاتو بس یہ اگر منقاد دا اللہ دا حکم دے، تاسو او دیائی پر میں اس کے دیر بون دے دیر بون دے. حنیف مادہ طویلو کہ حنیف چاہتا ہوئی، ہر عالم ذکر کری دی خود نظم درر امام بقائی او جملہ ذکر کری زمان خوخہ دا دوی الحنیف المائلو عن کل دین باطل والمسلم المطيع لأوامر الله. هو حضرت ابراهيم حنيف مسلما تابدار دا تمام حكم دا الله، دار دين باطل مخالفو او دا الله دا هر حكم تغار خودن کیو. وإن شئتا نقلتا کہ خواخی نوی داس وائد دیدی خسر دیوی کہ خواخی نو داس ترجمو کا هو المنقاد لله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه وجميع جوارحه المخلص عمله لله. سبحان الله. هو المنقاد لله سبحانه ده منقاد الله كريم وحده يوازي ينفتوه سرا بقلبه ولسانه وجميع جوارحه زر سرا پجبی سرا پجواری ہو سرا. نظم الدرر خستہ کتاب دے. کانا حنیفا وہ دے یکسو مسلمن تابدار دا اللہ. او ذکر مانکم حنیفا وہ دے بیخکنی کون کے دا شرک مسلمن ولاڑو پا بیان دا توحید. وما كان من المشركين ان اول الناس اس مسئلے توکل مہر کرے چ قران مقام ابراہیم بیان کا اس خیچ دے ابراہیم رشتہ دار سوک دے اور دے ابراہیم متبع سوک دے یہود و نصارا او تاسوے او کہ محمد علیہ السلام ادری مرگری دی تاسو کو نشی کے لے زکہ تاسو خواہشات پس دے اللہ دے اوامر و تابع دارو تاسو شرک کوئے اگر حنیفا مسلمن وہ استاسو کو نشا خبر صاحب استاسو کو نشا دیدی چاہ دی انہا اولا ناسم ابراہیما بشک دیر لائق دا نسبت اور لائق دا رشتی او دا قرب بخلقو کی یعنی ابراہیم علیہ السلام تا للذین خلق دی اتباو چچار دی ابراہیم تا بیداری کرے دا وازن نبی او دا پیغمبر دا اللہ والذین آمنوا مؤمنان پیغمبر تابد مرگر دے الیق پا نسبت تا ابراہیم تا او دا مؤمنان واللہ ولی المؤمنین اللہ مددگار دا مؤمنانو دے. ود طائفت من آل الكتاب درم پلیتی او درم پلیتی سوا ازلال المؤمنین گورے دا چھے اوہے کنن بی آخر کے واغ دا فضل کبیر آقیدہ بیاد ساتے وَإِن تَرَا اُنْمُوزَ جَنْ لِهَا اُلَائِ فَنْزُرْ إِلَىٰ عُلَمَاءِ سُو فِي زَمَانِ کا اپا دی وقت کے علماء سو و پیران سو چھے مشرکین اور مبتدعین دی آگی بالکل دقت سی روان دی روان دی کنن دا مشرکین عبدالقادر جیلانی یو لسمہ ورکی وی دے زمنگاو الفتح ربانیو گورا چھے دے ساسو کی دے زمنگاو ستا خیال دے وردا زان تا عراقی چھے دے زمنگاو زمنگاو او گیار شریف ختمونا او خو زمنگاو چھے دا توحید دائیو او ایمان دا توحیدو پا خپل زوانکی او چھے سنگا او بدبختو با خلق گمراہ کول دا سی دا بدبختو با خلق گمراہ کئی مدرین پلی تیس دا ازلال المؤمنین مومنان بیلار کول. ودت طائفة من اهل الكتاب خوخوی یو ڈل دا لکتابو لو یذلونکم لو مصدریا یعنی ان یذلوکم دوی خوخی چه تاسو ده گمراکی خوما یذلونا نشی گمراکو لی دوی مگر اخپل زانونا اخپل زان با گمراو ساتی بس وما یشورون او دوی که شعور نشته پو نشته ده یاد الکتاب سلرم اپلی تی ترک عمل پا کتاب اخپل مانده دوی زا کتاب شته او اخپل کتاب پریخ ده او پاقی مان عمل نکه یا علی الکتاب لما تکفرون بی آیات اللہ اے علی کتاب ولی پر خودل دا عمل کوئی دا اللہ پایتنو باندی منگر دا کفر مانا پر ترک کرے وا دلتا علماء دا غلی کی تکفرون اے تترکون العمل ولی پر گد عمل دا اللہ پایتنو وانتم تشادون او تاسو پوئی گے چی دا آیتن دا اللہ حق دی تاسو پوئی گے چی تورات کشتے انجیل کشتے او دا مسئلہ دا توحید حق دا ظالمانو ولی پی عمل پریگی دائیں پیزم اپلی تی اے اختلاط حق و دباتل یا الکتاب لما تلبسون الحق ولی گڑوائی حق و باطل اولی پتوائی حق وانتم تالمون او تاسو پوئی گی چی دا مسئلہ دا حق دا دا حق پا حقانیت پوئی گی نو گڑوائی سلرا حق پا حقانیت پوئی گی نو پتوائی سدی پارا وقالت طائفة من آل الكتاب شبغم پلیتی اغسد قیدهم لارتداد الضعفاء یعنی تدبیر او چل دو دی لپار دا گمراہ کولو دا امیانو لپار دا گمراہ کولو دا کشرانو قیدهم لارتداد الضعفاء قید چل او تدبیر او چل دو دی لپار دا گمراہ کولو دا کشرانو خازن لکلی دی چه دیدی اخبار سو و روحبان سو با کشرانو تووی چه تاسو زید محمد رسول اللہ پا درس که کی نئی نو چه سار کی نئی نو ما خان چه شکنا نو ورطوی اصدیا دا غطول خبری چه دی دا تورات و انجیل خلاف خبری وی دا طول دا زم شانو الی عالمان دی او دا خو ټول د تورات خلاف دشمن خلاف خبرې وکړي دا خو ډېر د تورات او د انجیل دشمن دي خلاف خبرې کوي نو چې کوم نو مسلمان دي نیوی خلق دي نو دایي په زونو کې به اضطراب پیدا شي نای په دې د دین نو واوري او خازن داسې ملکل دي چې اورز لار شي کنه سار کې نه ما خام پوره نما خاموی انا شاورنا علماءنا فوجدنا محمدا لیسا کذالک من چه دیدی دا خبری واوری دی اخبر علماء تا مگر رجوع کرا چاہی تورات انجیلو کتا ناغی که چه دا کم پیغمبر صفتون دی اگر پتی که نیشتا دی تی خود زان خبری که خواه دروغان باغین بستر اوچا تکر لابر دا لوی کید دی خواه لوی کید دی او دا مشه مشه ده پاروی پا دایی که درسونو کی بازن اجوڑو بی پا درسونو دی که نا انا یو خبر واوری او بیاد استاز چلی اقا بدنام کی خیال دن آگه نو قیدم لارتداد زعفا وقال طائفت من آل کتاب اویلو یو طائفی یو دلی دال کتابنا آمینو مانا بسا که اظهار دو ایمانو که آمینو مانا اظہار دے ایمانو کہے باللذی پاک کتاب چھے قرآن دے انزل علی اللذین آمنو چھے نازل کرے شوی دے پا مؤمنانو باندے وجہ النہار پاولی سے درازے وہ ایمان دے دا قرآن بر حق کتاب دے واقعی کتاب دے حقیم الصلاة وانفقو مما رزقناکم دا غلی کتاب دے لیکن اگر قصہ دا شیخ مرحوم بھی یو مسلمان اگر پادری سے قرآن کریم کی خود چلک دا دتا سخی او زه چرته زما بیا براشم تا نه بواخل نو دی چې پکې سوکتل نو چراغ ویل کو استاد دا کتاب چې دکنا دا زما ډیر خوښ خو یو دوغل تای وی هغه می متي وخلې پادری وکنه او دو خبرې پکې ډیر ناشنا وی هغه می یاد کړی زړه کې می کې خود ویار سنگه ویار استاد په کتاب کې لیکلو چې فن کې هو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دا خو می په زړه کې کې خدا زبردست خبره ده. ای بلس ویستاز با کتاب که لکلو چوا کلو وشربو خورای اوز که چس ملاویگی بلا تصریفو تا خو مخی نتا کنا وی دا خبری مدیر خواخی شو دی مسلمان رو توی چی پادری دا پلید بچیا غلطیانی پاکی کمی دی ویارا وی دیر افسوس دا چستاز با کتاب که لکلو چوا خر را موسا سایقا ناخر خود ایسا و دا موسا خنو کنا اما ولیکل چې واخر رئیسا سائقا یو بل غلطی می پکې وکړل یا غس ورستاد په کتاب کې لیکلو ولقد نادانا نوحن نوح نادان نو هغه داناو مال ته لیکل چې ولقد دانانا نوحن پوشګنا نو دی يهودو کې هغه بیماری پرته ده کوم بیماری د پادریان ده اول اظهار د ایمانو کې چې دا خو کتاب دی او چې ما خام شي یاره خو خبر خیر روانه کړي دای سووی دا اوس اخر کې سووی دای سووی دا خو د تورات خلاف تا دا د انجیل خلاف تا دغه مخالف ته بچته به قران شي کوړتا نورسته نیوی خلاص دی کی به استراب نشي چخه دا خو یاره دشتینه خلاص ساره مصر درس کې نو ناس ناسو کان تر څلور غنټه خو ناس اوس اخر کې چې دوی چې دا داسې دوی تا پتا دا مونتا پتا نیشتا مونکو نیوی خلق را گلو اسرائیل کو بیادی سوچ که جز بسکو چت لاشو دعوی دا قرآن پاک خواه تاریخ نده هدایت تا کتاب دی اول چه مشور که ذالک الکتاب لا ریب فیه دل المتقی آمینو ازار دا ایمانو که پا کتاب بانچ نازل کرشه دی پا مکمنانو باندی و جن نهار پاولی صدر ازی وکفرو آخرو ازار یعنی سمانا کفر وکه انکار وکه د دې کتاب نه په اخري ټیم کې دا ولې غرض د تدبیر لعلهم کې غرض د تدبیر په اشاره تدبیر په یعنی سار اظهار ماخام انکار ولې لعلهم یرجعون د له پاتې نیوی طالبان واپس راشي چې کوم نیوی خلق تلی نو یرجعون بشي واپس راشي. او عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو خبر لیکل دا وای په انسان کې ډیر خویونه دي خو یو خوی د خنزیرم پکېشته دي اب فتو ربان لیکل دي انسانانو کې ډیر خویونه دي د هر څه خوې پکېشته د وای خوې پکېشته د پرندې خوې پکېشته د درندګانو خوې پکېشته چې شو کنه او د خنزیرم شته د وای جنگ کوي کنه چې وای بل نو اخر اخر یارمې کې دا په انسان کې دي دلته ولې نه سي حسنه وای شنو وای خدای ته وای نو او مسلمان صفات خلوص راضي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس نو یو پکې د خنزیر خوې دي هغه وې څنګه وای خنزیر ته چې څومره سيزونه پراتی دب اخبس شي ورکه اخبس مانا چې د خوراک سوزونی دوڑای پراتی پی پراتی او گدر سپی مردار پروتی نو دی با تمام اشیاو کی پلیت اور مردار سیز پسی با منده وی دی پا مزاج کی خبیص شیخ محبوب دی نو انسان کی د خنزیر خوی سده یو سره دی پایی که نه کمالات دی او پایی که یو نقص دی یو نقص دی یو خطا شد نا کمالاتی یو پکی نقصان دی کمی دی نو خنزیر خوی پکی دا دی چه دی با داگی سوری نا کمالات نا بیانی دی با اغا یو نقصان بیانی پی چه بزی تراشی وی فلان که خدا سو نا اغا یو نقصان بی راو چت کری اچه اغا نا خوبیانی دی نا اغا دی چره نا بیانی نو دو خنزیر پشان لسنو عبدالقادر سیبلی کلی دی او انسان انسان دی توی چلک کمالات چکم صفات تا مدحی دی اور اگر غالب دی پا صفات تا زم مانے تو مدح بیانے مدح اکثر لر اعتبار دکنا وَاَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُونَ وَمَقْبَلِتِ سَا الْوَسِيَةُ بِدِينِ الْمَنْسُوخَ یا زمان دا استاذان پا قرآن دیر خب پوشو دا سر لگول دی رب دونا ما کی گورا کشرانو دا گمراکول دی پار طریقه خودلا نو سوی چه استاد جی چه ساری منو ماخام انکار کو نو منو بسی شه ویلکه زمان کتاب چه ده زمان ده کتاب نخه کتاب بچا سخی دا مونگا دیر پا محنت لکلے ده وشی گنا او دیکی مونگا خو کسی واقعات جمع کری دی نا واقعات جمع کری دی او دی خلقو دا کتابونه دا طول نارزانی که زمانگا علماء و حق پرست کتابونه لکل دی نو که دمر کتاب زمانگا دیاغی چلے زمانگ پا زر روپے نو دیاغی با پسل روپے اغیل چندی خلق ورکی چی بس دا چندی دی خلق گمراکو چی سو طریقی سرے او دی هر بی دین فرقو کتابونه مفت ملائی گی سأل وصیت بی دین المنسوخا وصیت پا دین منسوخا سرا او ددی آیت اشکالات دی مشکل دی لگایا تھا خوزا ددی پا دریو طریقو سرا بحل کم انشاءاللہ اول دیکھو تفاصیلو کی خدا سی نو خوزا ما دی شیخ نما دا سی اوری دی اوزن چی دی که دو مقولی دا حال کتابو دی یو لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم تیشو گنا بدغی جواب دین الهدى هدى الله دیم مقوله د چایو تعهد او یحاجوکم نو ددی جواب دین الفضل بيد الله تیشو دا یو توجیه دا ایو ز ترجمه کوم اخر کې وبل اخر دو ترجمه اخر کې کوم ولا تؤمنوا مشرانو بوی که شرانو تا چی یقین مکوه تاسو پا خبر دی چا الا لمن تابع دینکم سوا داغا چانا چی تابع اور موافق دی دین استاسوی بس چی استاسو دین موافق دینو بس آئی پسی زی دبل چا پسی مزی نو جواب ان الهدا هدا اللہ بیشک دین کامل خود دین دا اللہ دے ولی تاسو منا کوئی خلق لد اللہ دا دیننا جواب شو این یو اتا دا بلا مقولا دا او تفسیر ابن کثیرم لکل چه اصل که این یو اتا دے او دیده که حمزه دا استفام انکاری مقدر دا تیشو نو دا بلا مقولا شو این یو اتا آیا ورکر شوی دا چا تا دین پشان دا دین چه تاز ملاو شوی دے یا بسوک جگڑ او کی تاسو سرا ستاسو در اپا دربار کی بغیر در تاسو نسوک دو مانو شوی سر ستاسو بشان دین چاہتا ندے ملاو شوی تاسو سرا بغیر در تاسو نا بسو در قیامت پر از محاجاتو نشی کولے مجھ آن یوتا استفان منکاری چی ستاسو بشان دین خود چاہتا ندے ملاو شوی دا خویو دینی یکتا دے برسوک نہ صاحب کتاب کے دیشی نہ صاحب رسالت و نبوت کے دیشی تو جواب قل و ادیت ان الفضل بيد الله فضل دی اللہ پلاس کی دیوتی ہے من یشا والله هو السمالیم نو پدی عنوان آت آسانی کی او چ لباب دیو کتن لباب چ دیو کتن لب دی خراب ش دمر تو جہات کڑ ج سڑی اس دین کم ہو چا تک دا آسان ش دیم ترجمه دی جلالین مطابق کن درتا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دی یهودوی یو بلتا چی لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ تصدیق مکوی پا خبر دی چا سوا داغا چانا چستاز دین تابی دی او موافق دی جواب خدا ان یو تا منگا مخی مستقل مقولہ جو رکھ را پا حضرت استفام انکاری سرا جلالین دا ان یو تا ان الہدا ہدا اللہ سر متعلق کئی او کلام متصل ہوئی معنی دا جلالین دا دا قول ویدوی تا ان الہدا دین کامل چی دے ہدا اللہ دا دا اللہ دے چی دین کامل دین دا اللہ دے اس دیزے کی جملہ مقدر کا فلا تجحدوا ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم دال جلالین مانشو او چې دین کامل خود دین د الله دی به خلق انکار مکه دی دینا چلا ورکړی چاته په شان د کتاب تاسو الله ورکری نبوت چاته پشان د نبیان استادو او دین کامل خو دین د الله جن انکار مکه د دی خبرنا چې تاسو له سوکرا گیر کې پرز د قیامت یعنی راګیری به د قیامت پرز خلق نو فلا تجهدو مقدر کا ایو تا فلا تجهدو سره متصل شه داد جلالین توجی شوا دیک شوا دشوی لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم باور مکر پا خبر دهیچ چا سوا داغا چانا چستا دین تابع دی بجواب ان الهدا هدا اللہ هدایت کامل خدا اللہ دی مقدر کا جملہ فلا تجهدو ان یوتا احد انکار مکر دا ورکولو دا کتاب او دا نبوتنا بلچا دی پارا جواب چکا نا دا سوای چې زما زمنګ دین به بس زمنګ رسالت ته بس وګنيشته انکار مکوای تاسو نه علاوه الله محمد رسول الله رسول جوړ کړی دی تاسو نه علاوه شتال د کتاب نه علاوه بل کتاب د دنیا تلاغه نه دی دا د تو جهاد درې متوجی چې کم زما د یعنی هغه اخر کې وکړي درې متوجی دا چې دا ان یوتا عبارت کې تقدیم تاخير دی ان یوتام دا مفعول د لا تؤمنو دی پارا دی او الا لمن تبع دینکم دا دی یوتا احدم اسلم آوتی تم نسسنا دا یا سو ان یوتام تعلق دا لا تؤمنو دی الا لمن تبع استسنا دا دی ثانی جملی ندا نمانه دادا یهود بری لا تؤمنو ان یوتا احدم مثل ما اوتیتم یقین مکر پا دی خبر باندی چو ورکر شوی دی چاہتا دین پشان دی دین استاسو آیوتا لا تؤمنو سر متعلق دی یقین مکر پا تاسو پا دی خبر باندی چو سوکوی چو ورکر شوی دی چاہتا دین پشان دی دین استاسو دا تصدیق پچا مکر پا الا لمن تبیا دینکم دغه تصدیق دغه چا کوي چې ستاسو دین تابعدار دی خپل دین پس روان اوسه د بل چا پس مزه بس تیشوا لا تؤمنو اے لا تصدقو ان یؤتا احد تصدیق مکه په دې خبره چې ورکړې شوی د چا ته دین په شان د دین ستاسو ها الا لمن تبع دینکم چې څو ستاسو دین تابعدار دی بس دغه لپاره ومنه بل چا لپاره تصدیق وکړه دا درې توجیهات شو څلورمه توجیه چې کوم زما د شیخ پسندیده ده هغه اسانه ده لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم دا الا استثناء مفرغه ده او دا رستو چې ولا تؤمنو ده کنه دا ایوتا دا وجد لا تؤمنو ده فحذف استفهام انکاری سرا دا لا ایوتا وجد لا تؤمنو ده فحذف استفهام انکاری سرا او الا دا استثناء مفرغ ده نو معنا لا تؤمنو لاحد لا تؤمنو لاحد یقین مکه په خبره ده هیچا استیشا الا لمن تبع دینکم مگر داغه چا خبره مانه چې تاسو دین تابع دي بس اوس ایوتا دا وجد لا تؤمنو دا او دلته استفهام انکاری مقدر ده ولی ایمان مراوړه زکا ایوتا احد لفظی معنی توکم بیا حاصل ایا ورکر شوی دی چا تا پشان در دین چه کم تازه در کر شوی دی یعنی چستاسو پشان دین خود چا سخه نشتا دی چستاس پشان دین چا سخه نشتا دی ولی دو بل چا خبره مانه او یو حاجو کم دا عطف دی پان یوتا مانه چه لا تؤمنو ان یو حاجو کم لا تؤمنو لغیر اتبائکم سا ان یو حاجو کم اند ربکم او دام دل چا دی پار ممانے دا خبرہ چھ سو بتا سد اللہ پا دربار کی جنگو کی جگڑا مہاجات موکی اس آسان شگا نا بیاد ترجمہ حکم دازمہ شیخ پسندیدہ را لا تؤمنو لی احد الا استسلام فرغ شو لا تؤمنوا لاحد یقین مکه په خبره د هیچا الا لمن تبع دينكم سوا د غشان چې استاد دین تابع دي دبل چا خبره خو منه کې منه نو دا چا منه چې استاد دین موافق دي ولی ايوتا وجد لا تؤمنوا دا ايوتا وجد لا تؤمنوا دا آیا ورکر شوی دی چاہتا پشان دا غدین چی تاسو لملاو شوی دی مانستاسو پشان دین چا سخنش دی او یو حاجو کم داتو کپان یو تا مانے آیا بغیدت اتباو ستاسو نا سوک با جگڑ او کی تاسو را ستاسو در پا دربار کے نسوک دا سر جگڑ کولشی علتا ندل تستاسو پشان دین چاہتا ملاو شوی دی نوالی اخبر دین پریگی دیو بل پس روان یای او دا زمان دا شیخ پسندی دا توجی شو یاد شو لا تؤمنو الا استسلام فرغ شو لا تؤمنو لیاحدن الا لمن تبیاتینکم ان یو اتا وجد لا تؤمنو شو او یو حاجو عطف دی پان یو اتا ماده نسو شو حاصل داده چخپل دین نبغین دا چاو نمانه ځکه ستاسو په شان دین د چا نشته او تاسو را بغیر د تاسو نه قیامت کې د الله په دربار کې څوک محاجات نشي کولای تاسو لوی خلک یې بس قل ان الهدى هدى الله دا جمله معترضه اصل جواب د ان الفضل نه شروع کیږي او دوی ته چې هدایت خود الله کامل هدایت ته ولې انکار کوي بیاور تو ہے چن الفضل بید اللہ تیشو کنا فضل درجہ ورکول دا اللہ پلاس کی دی ورکیج چالے خوخشی واللہ واسع علیم یختص برحمتی من یشا اللہ خاص کی پاکبر رحمت سر چچالا خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دلوی فضل دے او اختصاص پر رحمت کی اشارت کتاب و نبوت تا فضل دے اللہ پلاس کی دے دوی خوی چ ان یوتا کی صفان کاری دے کنا دیوی چ استاد بشان دین چا سخنش دے وان الفضل بید اللہ فضل خود خدای په لاس کې دے تاسو کې انکار کا یوتی ہی من یشا محمد رسول الله ته نبوت ور کړ دی محمد رسول الله ته کتاب ور کړ دی خبر اخلاص شو دا اخری توجیه زما د شیخ پسندیده دا او په دې کې تفسیر ابن کثیر دا توجیه ور کړی دا ومن اهل الكتاب اتم پلیتی س اصرار دو دوی پا خیانت مانده اصرار پا خیانت چه دال کتاب لوی خائنانو او دوی با دا عوام و مال بس خوربا ومن اهل کتابی او بعد دال کتابون من اغدی انتامنو بی قنتار کتامان دار جور که دیلر پا دیری خزانی قنتار خزانی کسیرت ہوئی او بعضی چه قنتار وی لکی کم سے کم 12,000 اوقیه تا اور یو اوقیہ 40 درہم دن مخی صاحب بیاو کی نو یو ادی لے کا نو واپس بدر کی تا تھا ومن من انتا من ہو او بعد دی کیا غصوب دی کہ تیا مانت دا جو کی بھی دینار ان پہ یو دینار لا یو ادی لے کا نو واپس کی دیتا تھا الا ما دمتا لے قائمہ مگر کلا چھ ہمیشہ ولا رپا غی باندی دمتا چھ ہمیشہ تعالی پہ وردیاغی قائمان ولا رپا دمتا لبی دی دینار باز دې کې داسې خلق دی چې تو تقنتار ورکی دوی ها واخلا امانت په تور باز هغه دې کې دینار ولا ورکی نو چرې دل نظر کی هغه سارو ماخام ورته سلام کایم داولی علت ذالک بیانو دا دینار د تنه واپس کې ولی په دې سوچ دوی قالو ویله صالح نا فل امیین سبیل نشته کوم باندې فل امیین بارد خورلو دا مال دا امیانو سبیلن سگنا سبیلن گرفت سبیلن بوچ سبیلن گنا سورت توبہ و آروا یو نوے نمبر آج سبیل پر مانے دا جرم گنا سا لیسا لزو افائی ولا علی المرضا ولا علی اللذین لا اجدونا بانفقونا حرجن ازان سحول اللہ و رسولی مال المحسنین من سبیل نشتے پہ احسان کہ ان کو بانے سے گناہ سبیل بمانے گناہ یو نوے آیتو نو اس لیسا لینا فی الامیین سبیلن نشته په موږ باندې په بار د امیانو کې ګنا یعنی په بار د خړلو د مال د امیانو ګنا ويقولون على الله الكذبا هم يعلمون الله باندې دروغ وي په داسې حال کې چې دوی پويږي ګور علما کرام دوی چې علما باس کې چې دا خیانت خو په هر چا کې ده نو تفصیص د خیانت په کتاب وسنګ وشو ماده د خیانت خوې د خیانت عادت د خیانت دا خو په هر چا کې ده نو تفصیص د خیانت آل کتاب پورې سنگ وشو علما دا دو جواب کوي یو جواب خدای دې چې دا په اعتبار د واقعات الحال سره ده یو سړی عبد الله ابن سلام چا مسلمان او الله وی چې دې کې بعضی خلک دا سدي کې ته خزاني او تمانت کې تو تعالی خزانه پورا واپس کئی لکه مسلمانان دو دوینا اور بازی پدوی کی داسی دی لکا مفصل لکی فنحاس یو بیمانو نمی فنحاسو وراغی لچایو روپے ورکڑے و امانتا او سارو ماخام بولتے روپے واپس یعنی سار بدل در کم کنا چه سار ماخام راشا کنا و لات موزگار را رہے چه ماخام بچو یرز خرم خونه کو سار راشی کنا کنا الا ما دم تالی قائما نو تخصیص پا دی اعتبار سر دی چو دا پی اعتبار دا واقعات الحال سر دی دویم جواب چو مومیت شی نو دویم جواب دا دی تخصیص دا آل کتاب پا خیانت سر ذکر قرآن ذکر کا چو دی با خیانت حلال گنا لوجد استحلال دا خیانت تا امیانونا امی مال بے پزان بانے حلال گنا دښوا او د امین مال په تور خیانت چي وو نو دا غي د خورن به کرک نه کولا او دا که ساله نه په دې دلیل دی چې نشته په موږ باندې په مال په بار د مال د امیانو سره ګنا تفسیر د خیانت په وجه استحلال امانت اوس امیږي سوق دی یا پر خلک دی لکه عوام شو ول زی باسه فی الامیین امیان دی یا امیین منصوب دی ام القرآن تینی عرب یهود باید عرب مال پا مال پا خوراکی پا منگیس گناہ نشتر ہے خوریس کئے وسم نسوارا اور یهود عربو کے پا ترکو کے دا عربو کے پا کویت کے آلتا دیرشیوی دی ام مال دا عربو خری لے سالینا فی الامین سبی حاصلت قابو کرو لے سالینا فی الامین سبی ٹک شو او دا خوی دا بیدتی ہوں دے که بیدتیان دا عوامو نمال خوری نالکه اولی خوری به مالی موزی با دسته غازی شدی سوی وی مالی موزی با دسته غازی موزیان دی خورتی اسی سراکی دا موزیان دی خورتی اسی سراکی وقت دا سمو چه مالی موزی با دسته غازی که نا مالی غازی با دسته موزی اخو امی غازی دی اگه تا سپت دا تاورت کتاب لیکلی ری د شومې د پاره ما خامید پاره د اسقات پاره نمال غازی به دست موزی د موزی لګیدل د غازیانو مال خوري او چې له صالح نه فلمینا سبیل طبق نالو بنال له لتتبعن سنن من قبلکم شبرن بشبرن وزرعن بزرعی بلا من اوفا بعهده الله الله اوس الکه استدراک بلا نفی شو د ما سبقا سمانا خیانت مکوای بس خیانت مکوای په خیانت باندې د خیانت د ګنا نه بچ کې دی نشه ها که ځان د ګنا نه بچ کوي نو اوفا بعهد الله وتقا الله واجب پورا کوي او پرزګار شه بس بلا من اوفا بعهد یقینا اغسوب چې چا وفا وکړه د الله په وعده باندې او ځان بچ کړه خلاف د الله نه فإن الله يحب المتقين الله پاک چې خوخي متقين لرا یعنی اجر ورکی ورتا ان الذين دا زجر نه پاغه چا چې دا دنیا په دین غوړه کړی را او په دنیا باندې پیسې اخلي په دین باندې پیسې اخلي دنیا اخلي ان الذين يشترون بیشک خلک یشترون چې غوړه کوي بیا د الله په حکمونو باندې وَيَمَانِهِمْ وَقَسَمُنَا قُلُوا سَمَنْ قَلِيلًا دولت دنیا معمولی قسمونا کئی پا دروغ بانده او پاگی پیسی افلی اسم شتیق ورخا قسمونه خوري په دروغ باندې خبرې پیسې اخلي څنګه لکه دی وخت کې شناختی کارت جوړ کا مثال په تو نو کایې کې ستاپوږي چې سلی کې نو لیکا او هغه چپړه سي چې کم ده کنه ناګلې 100 روپے حواله کړ چې سده خوخي نو هغه بولی کی نو چې دې په خپل خوخي ولیکل دا آج او په دیاج ته 100 روپے واغس نو يهودي جوړته تنه جوړش تاسو شو کنه چې شهادت پټ ک په پیسو باندې او اوسم چې د کچیرو تلاش عدالت خو نشته کنه خو زه دې ته کچه یې ریوي ما او یو ورځ زلاړم نو ما جو کتل دا زړی دفتر کچه یې چې جوړی دي دوی پرنالی تاسو پرنالی وای چې موږ ته چینه وای دا چتونه کچه دا پرنالی په داس شکل جوړی ته به سپخلا دا تبه چې دا کتلې بس دا کته دا اوس الاخری خوش گنا نو دلتا کی باقیدہ خلق ناستی او خود سفید پوش زان سفید پوش کری اتا تی سو گواج زورشتی سو زمانت زورشتی آو جی دمرا زر روپی راک زمانت دلو کم دمرا پیسی راک چی گویو کم نو اسم دا خلق پیسی آگلی گوی کیو زمانتو نا کئی پا پیسو بانده یشترون غرکی دللا په حکمونو باندې و ایمانین په قسمونو خپل سمن قلیلا دولت دنیا پیزو صداګانې الله وی اولای کدا کسان چې دی لا خلاقلو نبی له پادوی حصہ د کامیابی فل اخرت په اخرت کې حصہ د کامیابی حصہ د نجات اما حصہ د هلاکت خو به چې دوزخیان دي دوی مسدا ولا یکلمهم الله الله به دوی سره خبرونه کوي کمی خبری اے کلام در رحمت اے داسی کلام چی دویلا فیدا منشی اما نفسی کلام چی کلام در توبیخ دے آخو با اللہ پاس بھی سرکوی لکا صورت مؤمنونو گورا آیت نمبر 104 او بیا 108 گنا تلفہو وجوہہم النارو وم فیہا کالہون سوزہی با مخون دودوی لرا اور پدا سی حال چی با دی که دی پدی دوزخ کے بد شکلا آگر دی 107 اپنا سجنا دی بکرنا کو باسم لد دوزخنا فین ادنا فین ظالمون اللہ بی اخسو فیہا ولا تکلمون اخسو فیها اللہ بی زی کورشے دوزختا زی تخشے کورشے زی کورشے وی دوزختا زی تخشے تو خبر خورس رو کری سورت صافاتو گونا آیت نمبر 24-25 فادو ملا صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون او دروائی دوی چه تپوستیو کرشی ما لکم لا تناصرون دا کلام دے خدا کلام دا توبیخ دے خوا سدی لی پارستاسو چه تاسو یو بل مدد نکوی لکه چه دنیا کی کول بیا بل هم اليوم مستسلمون ازا زیادت لی پا دا زیادت توبیخ اللہ وی بلکی دوی چنندی زان سپارون کی دی زان حوالک ان کی دی او گرن خو خسری شوی دی لا یکلم مانو بسکے لا یکلم اے کلامن یفیدهم کلامن یفیدهم دا سی خبر چی دوی لپی فیدہ ملاو شی یا لا یکلمهم اے کلام رحمت اللہ بوسا کلام در رحمت نکی دری مسدا ولا ينظر اليهم او په نظر در رحمت برته نګوري يوم القيامه ولا يزكيهم سلور مسدا انا وا پاکي دوی لره د ګناونو نه یعنی هغه عذر باندې قبلې ولهم عذاب اليم او دوی په دې عذاب دردناک نو دا عذاب دردناک پیزو سزاګان شي لا خلاقا نبی په اخرت کې د نعمت کې سیسا الله وز کلام در رحمت نه کوي الله ورته په نظر در رحمت نه ګوري الله بدوی له ګناونو د دنیا نه پاکي او دوی لپاره به عذاب عظیم کله چې دا اترارې صحابه کرام ورته کا چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خابو وحسرو من هم یا رسول الله های تباہ و برباد شلل اللہ پاک پیغمبر دا سوک دی پیزا صداگانی بھی کہنا خابو وحسرو من هم یا رسول الله تباہ شلل برباد شہد اللہ پاک پیغمبر دا سوک دی نبی علیہ السلام فرمائل المسبل ازارہو والمنفق صلاتو بالحلف الكاذب والمنان دا دی آغا سرے چه پرتوگی اگود کری وی گٹائے پٹی کری وی پرتوگی دم را اگود دے چه گٹائے پٹی وی دم را اگود دے او دا تکبرن حاک سادے او پرتوگا دے سستی او پرتوگ دا نکتاو شا پا دی پندو بانو گناہ نشتا دے لگا چه آمالو قصدی وی نپاگی گناہ دے کنا او یادل پرتوگ چه دے اگود جور کری دے ٹیلر سیبا عجیب کاری کنچه کپڑی خرابی که وی دار جی تیڑی کٹتے ہوئی نوچه پرتو که دلوگو دیا بڑی وحل دل ایرشیوی او لار پینسا دی پا گیتو پراتا دا نو پدری که جرم نشتا دی عادتن گوری خوا عادتن و ارادتن پرتو زرندول تردی چی گیتو پتیشی دا حرام دی او دی مخبر والمون فی قسل آتو بالحلف الكاذبی خرسون که ده سودا پا درو قسم سرا لکتوه چه لکه دا کتاب گره جیبه ده دلته او سره و سودا گره میخوه خرسولا او دیر گپیو مو ناقبا چه چابه میخوه غسته وی لکه خبر آره گره دا میخوه گره میخوه دخان واغلا گره نین ارمان بکه و سره با پوشه چه واقعی جدا چه تقیمتی میخوه ده او چه وامه نغسن ارمان بکه انو چه کل آغا میخه با دا مقتضای دا مشتری خلاف وا چا براغی وی گورا سپینگیر سره وی داد سویلو وی ما ملاسه غبوزه ولی دا میخه میخه ندا زو خود دروغ نیمه میخه خو میخه دا وی تاوی چه واغل گوره دا میخه میخه دا گوره کنی ارمان با که وی توس ارمان که ور بسی کنه نیرو خیارو پوش بودی وانه او کل بچا ورطوی چه است یار جی په دې میخې په څه شي شه دې میخې په څه لکه دا کنه میخې په څه لکه یې کنه انو یمین دروغجن چاله کا ګور ارمان بکې دا جی بشیر قسم می دی په خوله چې دې پین را لفلان کی یو له سر پیرا کول ما نه دا ور کړی زکه تاخلی طالب په یو له در کړو دی واقع دا خو بچا ته ګرانی په یو له نه دا ور کړی هغه چاته پینزور پوم دیتا درو قسم وی او بل والمنان او ازباطن که در احسان احسان ازباطی بلتا سنگا چل دی دا چل دی الاخری اشیل قرآن چاہت کسا کی رسادر گا نا رسادر گرم دی ایسی چال شیور کرنی سے ناخلما تا یار بیا وجلو کی زیب زی خبر که ناخلما نازو بیا نئی مخطو آخلا شیخ باندی رجی با قصه کولا کنه او در قصه دا اینوی چه سادره والا ورکن سرازی تیر شوی داسی می فلک نازوی سنگه سادر گرنده که نی ما سا خچهو نزا پتی خوشحال هم پی زخلاص هم با اول من نان احسان بل بانی احسان زباطل خواب و حسی رو احسان حضرت مرحوم بای نیکی کر دریاب می پھیکو یار نیکی کاو پا دریاب که بردوا ادونو می ماکلا و این نمینم لفریقا نحم مسلا اے نام پلیتی تحریف فی دین اللہ اللہ پا دین کی دا زان تحریف کولا اللہ پا دین کی تحریف کولا وائنہ منو بیشک بعد دی پلیتانونا لفریقن خامخی اٹھول گئے دے یلونا لسنتون بالکتابی تاوی اقبل جیبی پا مطلب دا کتاب سرا تاوی اقبل جیبی پا مطلب دا کتاب سرا دا کتاب دا یاو تفسیر لکل چاہیتا تفسیر صابونی وی تیشو گانا آگی دیر خیستا توجیز کرکا دیزا که دا ابدو نفسی دیر عجیب دی آئی یلونا تاول دی قراعت تا او تلاوت تا یلونا تاول اول زگا که غرضی تلاواقی تلاوتی آن خود سواب دی پارا دی خود دی دا تلفظ کاؤ پا جیبی باندی خود تحریفی کاؤ تاوی جیبی اخپلی اکی او سرے چی خبری که تو یرا واقعی ملغلر گردی او چې کله درو وي وی غافي غافي سپید غافي داګه جيبه دا خو چې دا صحیح خبره کین نو توه اسی اسی سے ملغلل شندئی او چکرپ دروغی مرس پیدے مرس آتی نو دوی خدا تحریف کاؤ لکہ تاسویت بقرہ کیوئی لکھا نا فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نو دوی بدا خپل کتاب تحریف کا توحید مسئلہ بے بدل اکڑا نا تا پیغمبر بے بدل کا او بیا بے خلق قتزن پی کتاب کی گورت دالی کلی دی یلونا تاوی جبی تاوی جبی اخپلی بل کتابی پا مطلب دا کتاب باندی پا مطلب دا کتاب لکا تفسیر صاحبونی لکی یو حرفونہو بی تاویلی علا غیر مراد اللہ سبحان اللہ یو حرفونہو بی تاویلی دلہ دا کتاب بغیر دلہ دا مرادنا چه ده اللہ مراد پا کتاب سده اخنا بیانه نور سفکی ده زان نووه لیکن نسوات تو بوری کنا وَإِنَّ لَزِنَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا چِ بُتَان دی چه سوک ده بُتَان عبادت که نو بُتَان خو کمزوری نو مچنشی پیدا کولے اِنَّ لَزِنَ مَاوری بس دونی چه چر تر آگه نو دونی بُت جوڑتا یا تَعَوَّلُونَهُ یا چکا يُحَرِّفُونَهُ بِتَعْوِيلِهِ علا غیر مراد اللہ تحریف کئی پیودا سے تاویل چگر اللہ مراد نہ دے اور داولی لی تحصبو من الكتابی چی تو گمانو کی چی دا مطلب دا کتاب دے ووا وما هو من الكتابی حالانکہ دا اللہ دا کتاب مطلب نو ویقولون او دی نسبت کی چو من اند اللہ دا دا اللہ طرف نہ دے وما هو من اند اللہ حالانکہ دا دا اللہ طرف نہ نی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ اللَّهُ بَنِ الدَّرُوغِ هُمْ يَعْلَمُونَ او گره تحریف سمر لوی جرم ده او خلق پر تبا کی اولما لکی چی دن تا چی سمر نقصان رسی بزلت العالم بزلت العالم فزلت تا عالم زلت منا ایخا زلت تا عالم یعنی پا خطای دا عالم سرا کل چی او عالم خطا شی یا قصدن خطایو کی دن تا بیده نقصان رسی بیا خلقو کتاب حجت گرزولی او زان سر گردی پا دی کتاب کی خلی کلی تی او پا دی کتاب کی لی کلی تی زکر وَيَقُولُونَهُ مِنْ دِلَّا وَيَقُولُونَا لَلَّهِ الْكَذِبِ اے اخپل تحریف اللہ تا منصوب کئی او پا دی تحریف کولو کے دروغ وئی حال دا چی دوی پویگی چی دا کلام محرف دے دی پا اخپل پویگی چی دا تو دی دا کپنا سدے سازش دے ما کان لبشرن لسم پلیتی دو دوی عنوان خدا دی چه شرکم بی عباد اللہ صالحین شرکم بی عباد اللہ صالحین دو دوی شرک دا اللہ نیکان و بندگان و سرا اے دا اللہ نیکان بندگان چی ہو نغی اللہ سی صداران و برخی داران جو کرو لکہ اس منگی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ارباب من دون الله والمسيح ابن مريم وشركهم بعباد الله الصالحين الله نیکان بندگان الله سے صدار جڑ کرو جما شیخ مرحوم بھی کہ مولانا حسین علی فرمایا کرتے تھے کہ دے ظالمانو تہمت لگولو پی عیسی علیہ السلام دے ظالمانو تہمت لگولو پی مریم ابے چہ دے عیسی علیہ السلام پوجا پاٹ سکا کہو دی ساته عبادت زکر کو دا مریمی چه دوی من تاویلیو دی سویلو من تاویلیو لکه اوسم دا مبتدین مشرکین با ایمانان وی چه عبدالقادر جیلانی پا خپل غوص قصیده غوص یکلی کلی دی چه کل تالا تکلیف را شنوائی چه یا غوص لازم ادرکنی ادرکنی ادرکنی وزکر یا عبدالقادر شیئن للہ کتابونو کی وای کنا د اردو فتاو کې په دې باندې سوال جواب شته چې شی ای عبد القادر شی ان لله داویل څنګه دی علما ټول د اردو فتاو ویل چې دا شرک دی دا عبد القادر سیب ته قصیده غوسیه منسوب کړی دا و یا غوی چې کله تعالی تکلیف راشنو ادرکنی ادرکنی وای دا په خوا مون واړو ته د بډاګانو کیسې کولې او لیلا او مجنون عاشق او معشوقا او پوشکا معشوق چکم دے معشوقی عاشق لخپل دسل ویختور کرو چې کله دل ز په کار جن دي تار دې یختول لګ زور ورکاو بیا زبردست تر رسو دا دې غب او د ټوکو خبرې خلقو په دین کې جوړې کړي یمن تدری عیسی علی السلام اور مریم ابی ویلو چې زما عبادت کوي نو ما کان سدای جواب دی بس او دې سورۃ مائده وانو دغه نو دغه معلومی کې اندازا 116 نمبر وګړه مائده وایذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني هم يا الهين من دون الله الله عیسی ابن مریم تاویلو چونی وما اوزما مور الهین من دون اللہ تاویلو دیوی لس جواب نبکی اول جواب سرے سبحانت توبہ بیاب لس جواب نالتا ذکر کن انشاءاللہ نو ما کان لی بشر جواب او مانا یاد کر لا دی بشر موصوف دے ان یؤتیہ اللہ الکتاب دائی صفت تخا نمانی یاد اکا ما کانا لی بشر ممکن ندی دا ما کانا لپا دا نفی دا امکان دے گوری خان دا مانی بناکو چی ما یم بغی مناسب ندی زکو زرطایم چی دا قرآن پر اسطلاح کی ما کانا چرت پا ما یم بغی سرم رازی چرت پا مانی دا ما یفعلو سرم رازی چرت پا مانی دا نفی دا وجود سرم رازی چرت پا مانی دا نفی دا امکان مرازی دیزه که دا ترجمه دیر خسته دا او دا دا شبیر احمد عثمانی سے پا خپل تفسیر کم لکھلی دا مانا پا دازگی ما کانا لی بشرن ممکن ندی دیو بشرنا بس ممکن ندی دیو بشرنا دا سی بشر ان یؤتیه اللہ الكتابا چه دی بشر اللہ کتاب ورکری والحکمہ اور پوید کتاب ورکری والنبوتا اور نبوت ورکری ثم بمانا دیواو کا ویقول للناس بیا دیوی خلقو تا چکونو عباد اللی من دون اللہ چی شیطازو عبادت کے ان کی زمان بغید اللانا سوا دی اللانا ٹک شوان بمانا پوچھویں یو حضرت بکر یو بشر چی موصوب دی صفات سروی چی ہم صاحب کتاب وی ہم صاحب علم وی ہم صاحب نبوت وی او بیا دغی زبان بانی دا کلمه جاری شی چکونو عباد اللی من دون اللہ دا خود سرن ممکن ہی ندی نفی دا امکان دا دا خود یو دا سی کونو عباد اللی من دون اللہ دا یو بشرنا چی موصوب دی صفات مذکور وی دا خود سرن ممکن ہی ندی که دی نشی ممکن ندی دا سرن امکان نشی که دی تیک شوا مراد تنا پیغمبر شکنا یو پیغمبر چا صاحب کتاب دی اغا صاحب حکم دی اغا صاحب نبوت دی او بیا غوی چکون عبادت لی حاشا وکلا دی داسی کلمی دی داسی موصوف شخصیتنا دسن ممکن ہی بالکل ممکن ہی ندی تصور ہی نشکے دی او دا پا ما نفی دی امکان دی خواہ لیکن سورت آل عمران راوانا وا ایک سو پنتالیس تو گورا اللہ وما کان لنفس ان تموت الا بإذن اللہ ما کان لنفس ما نبسکے ندی ممکن لپا دیو نفس چی دے مرشی بغید اللہ دا قدر حکمنا اس دل تبدانو چی ما یم بغی مناسب ندی چمرشی بغیر دو حکم نا کہ زان وجن خیر بغیر بعد خلق مناسب ندی مناسب مانا بنا کہا ما کانا لنفس ممکن ندی دیو نفسنا چه بغیر دا اللہ دو حکم دیدی ساوزی سورت قصص مگونا آیت نمبر 38 پیتا وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرہ سمانا ما کانم الخیارتو نشتره ان ممکن نده ده مخلوق نه اختیار کولا پا قدرت تا باری تعالی و پا کارنو دا اللہ کی ممکن نده ممکن. سورة نمل 60 نمبر اوورا آیت نمبر 60 شپیتم امن خلق السماوات والارضا بیا گورا فانبتنا بی حدائق ذات بہجا ما کان لکم انتم بتو شجرا ممکن ندی دتا سنا وسکی ندی استاسو چه زرغن کئی او بوٹے دبا داسو نفی دا امکان او دیده که دقا مانا دیر مناسب ترجمه دخا ما کان لی بشرن مانا بسی ممکن ندی دیو بشرنا داسی بشر چه موصوب دی صفاتو سلاسو باندی چن ان یقولا چه دیوی چه کونو عبادلی من دون اللہ دا سم باندی یقولشی خبر دیر مزیدار جوڑا شوا کرا با حضرت تو چه دا سم استفادی دی مانا ما کانیم لی بشر ممکن ندی دیو بشری بشرنا داسی بشری موسو چه صفت دای چلاو لکتاب ورکری صفت دای چلاو لعقل علم ورکری صفت دای چلاو نبوت ورکری سم یقولا اچھا پھر بھی یہ کہے ان یکون سو کونو عباد اللہ من دون اللہ دا سم استباد جا دے تیشو گا نا بیا پتے داوئے چھ کونو عباد اللہ توبہ توبہ دا سم استشو استبعادیا لکا سم قصد قلوبکم سم اللذین کفروا بربهم یادلون سم یکون اچھا پھر یہ بھی یہ کہے اس یہ تصور ہو سکتا ہے حاشا وکلا خوچہ دا سوما یقولو شن خبر حال شو سبحان اللہ بس دا خواستان دے او کیوینو یو دودری آیتون او گورا چہ دا ما کانا کل پا ماند ما ینبغی ہم رازی کل دا ما کانا پا ماند ما یفعلو ہم رازی کل ما کانا پا ماند عدمی وجود ہم رازی او دا طول پا صورت توبہ کیو گورا ایک سو چودہ آیتو گورا فمانا دا نفی دا وجود سرا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ ٹھیک شو ما کان سرے پاس دے نفی دا وجود لا ما کان استغفار ابراہیم نو موجود شوے بخند ابراہیم پلارتا مگر پا وجه دا وعده چه وعده کرده و نما کانا پا ماند سده نفی دا وجود دارنگی دا ما کانا پا ماند ما یم بغی امراضی 113 گورا دینا مخی ما کانا لنبی واللزین آمنو مانا سده ما یم بغی لنبی واللزین آمنو دا خبر پیغمبر اور مؤمنانو سر نجوری گی ملائق ندی و مناسب دا شان ندی چه مشرک لبخنو غاری دا مانا دا ما یبغی سرشا او کلپ مانا دا ما یفعلوم رازی ورپسی 115 گورا وما کان اللہ لیوزل قومن سمانا ما کان اللہ ندی اللہ ینکی اللہ پاک دا کار چه گمرا کی یو قوم پس دا ادایتنا وما کان اللہ اے ما یفعل اللہ پا دیوز ایک ما یبغی ما یوجدو ما یفعلو پا مانی سرانه او کل دا ما کانا پا مانی دی نفی دی اختیار امراضی سورت ابراهیم گورا آیت نمبر 11 نفی دی اختیار گورا قالت لهم رسولم انہم اللہ بشرم مثلکم ولكن الله من ولا من شامن عبادی وما كان لنا او نشته دې په اختیار زمونږه او دته نه په اختیار دا نه چې مناسب نه دی موږ لا تیشو کنا یا دام نئی چه ممکن ندی منگ نا صدور دا موجزی دامان نسے گی نا نشتے پا اختیار زمنگا چه پخ پل خوخی در تا موجزا پیش کو وزر تو مانم دا کشش پا زمارو را یا رستو تفاصیل گورا ما کانا سمانا ممکن ندی دی خبری دستر نه امکان نشی که دی دیو عبدی موصوف نا پا صفات سلاسو چه دا صفات سلاسو مجموع دام پکی جمعوی و بیا پا خلیوی چه کونو عبادلی من دون اللہ ولیکن کونو ربانیین سبحان استدراک دی خانو چه دا سی بنده موصوف دا سی نوی دا بنده موصوف ویسا یقول مقدر کا ولیکن یقول لیکن خودے ہوئی کونو ربانینا خودے شیطاسو خدا پرست سبحان اللہ شیطاسو خدا پرست اللہ دے دن تابداران بما کنتم فدے سبب چیتاسو تعلمون الکتابا چیتاسو تا خودن دے کتاب کیگی یو یا بما کنتم فدے سبب چیتاسو تعلمون الکتابا خودنا کوای خلق ته د کتاب تعلیمونه ده کنه تعلیم ور کوای خودنا کوای خلق ته د کتاب و بما کنتم تدرسون او په دې سو چې تاسو پخپلوم کتاب لولای پخپلوم کتاب لولای خلق ته کتاب خې لستل او د تعلیم مقصد خو عمل ده عمل دا چې د الله د توحید پابند شي الله الله ربانین چاته وي علماء دیق اقوال ذکر کری دی نظم الدرد دل تمانا کی کونو ربانیین شیطاسو ربانیین مانا صدا تابعین طریق ربی شیطاسو تابداری کون کی دل اللہ تا طریقی منصوبین الیه چیزان اللہ تا منصوب کون کی ہے بکمال العلم المزین بالعمل سبحان اللہ بکمال العلم المزین بالعمل فعلم کامل سرا دا علم کامل چه مزین پا عمل سروی تیشوا او بیاوی فین ربانی هو شدید و تمسکی بی دین اللہ ربانی آگا چاہتوی چه دا خودی دین پا کلکنی ولیوی او چه سواقی حضرت عبداللہ ابن عباس مرشنو یو ملی سبوی چه محمد ابن الحنفیو پی ما تا ربانیو حاضر امہ ربانی چاہتوی شدید و تمسک بی دین اللہ ابن عباس اب چکر مرش محمد ابن الحنیفیہ ہوئے سوی ما تا ربانیو حاضل امہ تدی امت ربانی خو مرش سمان آغا سڑے چپ دین بان اکلکو نغا وفات شا اب بیا لکی گورا بی ما کنتم فدیس او سرد چی خودنا کوئی تاسو خلقو تا دا کتاب و تدرسونا پخپلم للی نو اس دے نقطہ لکھی دی رخستا فائن فائدہ تا درس العلم فائدہ دا درس اضافہ دا علم دا و فائدہ تا العلم العمل او فائدہ دا علم سشے دے عمل دے ہائے ہائے فائدہ دا درس زیادت والے دا علم دے او فائدہ دا علم عمل کول دی دل پار ہوئی کنا اگر خواہی کہ خوشنویس میں شوی می نویسی تو خواب ہوئی کہا کہ غواری چه خوش نویسی می نویسی لکا نو کہ غواری چه علم دے سواشی مدرسی کوا علم خوری تیسر سوا کی خرورا سبحان اللہ بما کنتم دا حدیث نوار در منصور یو سو روایت نوارا 238 کے رائی رنبے روایت ویکل چه نبی علیہ السلام سخا اخبار دا یهود و نصوارا و دا نجران جمشلل او نبی علیہ السلام وقت دا توحید دعوت ورکا یو کس بکیر آپ پاس دوی اتوری تابد النصوارا عیسی بن مریم آیتم اگن دا غوار چمکستا بندگی شروع کو لکه چه نصوارا دا عیسی علیہ السلام کئی نبی علیہ السلام ویہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان نعبد غیر اللہ او نأمر بعبادت غیری معاذ اللہ ان نعبد غیر اللہ پناه غواړو د دینا چمګ الله نه سوا د بل چا عبادت کو او نه امر به عبادت غیري یا چاته وي چې د بل چا عبادت وکي. بل حدیث مبارک ته د حسن نا ودي بل غني چا نرجلن قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض مګو تاسو ته السلام علیکم السلام علیکم خدا سلام کوم پر چا باندې وو افلا نسجد لك ایت تاسو سیدنه کو. قال نبی اسلام الله ولكن اكرموا نبيكم او عارف الحق لاله فانه لا ينبغي ان يسجد لاحد دون الله. یاد کدا حدیث ولكن اكرموا نبيكم عزتك د خپل پیغمبر وعارف الحق لاله ادا کے حق سیدی مستحق دا حق تا فینو لا ينبغي ان يسجد لاحد دون الله لکه دا مناسب نه چی او سید الله نه بغیر د بل چا سیدو کی. مطلب شو دره منصور جلد ثانی 238 بیاخر کی او جمله یاد کا بما کنتم فدی سبب تعلمون الكتاب چتا سو خلق ته خود نه د کتاب کوی وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ او پدې څو چې تاسو لولای خلق ته په خپل لولای کتاب درس کوا درس را علم اضافه کیږي. او بعض خلک وي چې پنځ پیران ناکار خلق دي الکه دې پنځ پیران سنا کار توب کړ دې ومر امیانو ته قران بیان نه الکه دې خلیته دې عینو نسا ته ته بچا سدي وي نن خدای چې اسکل نه واړی کوسو پنجاب د نسوب بهره الکه قران خوراغله هغه چا د پخې چې څوک په پیږي نه تب په خپل لولې بل تو بیانې دا حدیثه څخه نوٹ کا 239 صفحه كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. ياد كي مليان صاحبانو حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها حق جوريكي پار يوم مسلمان بانده جسو قرآن ازدكي أن يكون فقيها زانده فقي جوركي فقي زانده جوركا خا مسال ياد كا. بیا مخ کی راشا بل حدیث دے امام زحاق وی چلا یعذر احد پوچھ کنا یا لا یعذر احد حر ولا عبد ولا رجل ولا امرات لا یتعلم من القرآن جهده ما بلغ منه کونو فقہا کونو علماء. وی دا عذر اللہ پا دربار کی نشی پیش کولے نہ حر نہ عبد نہ رجل نہ زنانا پوشی چه دی قرآن پاک نیزده کرے الکار سوک پرده پا قرآن ازده کولو بانده موافق در پلوس هر سره بیزده کی خروی که عبد وی سره وی که زنانوی کونو ربانیین بی ما کنتم تعلیمون الكتابا و بی ما کنتم تدرسونا اے کونو فقهاء کونو علماء شای فقیان شای تاسو ملیان او قرآن ازده کوئے قرآن ازده کوئے عبد یو که آزاد یو که غلام یو ناری نو یو که زنانه قرآن ازده کوای خان او قرآن دی خلق و تخیه سبحان الله. خوچه قرآن وی نورسل لگ لگ نور علوم مرسل وی دیکی دیر لوی فیده دا حاصل دا آیت مبارس شر یو رسل یو رجل موصوب دی صفات سرا اغی نا امکان شرعی نا امکان اقلشت دی چه داغین دعوت دا غیر اللہ دا عبادت کشی دا تصور قطعاً عقلاً ممکن نده. الصفت التفاصیل محمد علی صابونی ولا یامرکم اجازت ندرکی تاسو تا امر پواند اجازت تی ورخا دانچو حکم نکی حسی که کوئی نو کوئی خواکا حکم نکی ولا یامر امر بمانی دلتا اجازت ولا یامرکم اجازت ندرکی تاسو لا چنوی تاسو فرشتی نبیان اربابن واکداران بشری آیا مورکم استفام نکلی آیا اجازت بدر کی تاسو تا آیا اجازت بدر کی تاسو تا بالکفر بکفر با بعد از ان تم مسلمون پس دینا چه تاسو مسلمانان یو یا پس دینا چه تاسو دعوت در کرے شهده ده اللہ ده عبادت تفسیر مذہر لی کی ایامو رکم بالکفری اے بی عبادت غیر اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ يَوْمَ لَسَمَ پَلِتِ دِسَ الْإِعْرَاضُ وَالتَّوَلِّي عَنْ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وګوره یو داسې عظیم شان پیغمبر چې د اتباع په انبیاو باندې لازم ګرځول شي وا او دې ظالمانو چې د اتباع نه کړلا داسې عظیم شان رسول چې د اتباع د تابعداري پر رسول باندې واجب وا خود دې ظالمانو دغه اتباع نکړلا وایدا قد الله میثاق النبیینا دغه توجیهات دي یا خدا توجیه ده چې د قیامت پر ورځ یعنی سمانا اے عالم ارواح کې عالم ارواح کې کله چې الله پاک آدم پیدا کو اولاد آدم یو وعده ود الست بربکم سرا دې مو وعده شو په اطاعت محمد رسول الله سرا الستو بربکم د خپل ربوبیت وعده د ټول مخلوق نه کړی و او د رسول الله د اطاعت وعده فقط انبیاء کرام نه غستی و ارواح انبیاء کرام اذا خذ الله میثاق النبیین دیم قول هغه د دې چې دا وعده د نبیانو نه غستې شی و خدا په وخت د بعثت انبیاء کرامو چه کلب پیغمبر دنیا تا را تشریف راوڑو اللہ بول کتاب یا نبوت ورکو نو دیس رب دا وعدو بطور تعلیق که چرستا پا زمانه کی نبی آخر زمان راشی نو تب اتباع کئے اتباع کئے اتباع کئے مطلب شو یا وعدد عالم ارواح دا یا دا وعد رسول سره پا وقت دا اعطاء نبوت تا پا دنیا کی خبر اخلاص شو اس کی یو ملحد دا اعتراضو کی چلا تو خو پتوا چه دا انبیاءو پا زمانه کی خو نبی آخر زمان با نرازی نبی آ دا وادی اغسطو فیدا سشوا اس پر خوزان من پوچھوئی نو الجواب وادی اغسطو فیدا مقصود اظہار دا عظمت تا محمد رسول اللہ دے چه دا ختم رازی مشان رسول دے که دا دے زمانه کی انبیاءوے اغیبانی اطاعت دے پیغمبر لازمو نو دو امتی سا حق دے چه دے دا محمد رسول اللہ اطاعت نہ کئی مقصود پوشی گا نا مقصود عظمت اور وجوب اطاعت اور وجوب اتباع دا محمد دے صلی اللہ او دا معاملہ بنا بر تاریخ شو خبر اخلاص شو اللہ وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَا کله چې الله هغه سواده د پیغمبرانو نه او میثاق العهد المؤكد باليمين هغه وعده چې په یمین سره مضبوطه کړی شي لما اتيتكم من كتاب کې دنیا کې وي هغه چې در کوم ز تاسو ته د کتاب نه چې دا وعده نبی سره په دنیا کې شی او په وخت د اعطاء نبوت معناو کا لما اتيتكم من كتاب آغا چه در کوم ز تاسو ده کتابنا و حکمتن اور پوید دین سم مجاکم رسولن بیاراش تاسو ده پیغمبر مصدق لما ماکم چه تصدیق کنگی استاز ده کتاب و استاز ده دین وی دیم خبر دیم مانا که چر دا عاد میسا پارم ارواح کی ورکرشوی ده نو لما دالا مجار ده ما مصدریه کا اللہ اغسط وعده ده پیغمبرانو نا لما آتيتكم لأجل إيتائي إياكم من كتاب لوجد ورقول زمانة تاصل لكتاب وحكمت تكشو چه بياراش تاصل رسول مصدق لما ماكم لتؤمنوا النبين خامخ بتاصل بإيمان راوڑي ولتنصرنوا أو تاصل بدغي مدد كوائد دين الله دلد دو توجيهات شو اسفا الله تخبتو چه ديبا دغه په زمانه کې بر رسولان ني ولتو مننا ولتن سننا دا بنا بر تعلیق دي بنا بر تعلیق اتباع او ایمان او نصرت چې دنو دا معلق ته پوجو صاحب دي کې موجود نو دا سيو کو کني نو پریګي دا چني نو بس پات شو خبره او مقصود په دې سره اظهار د شان د محمد عليه السلام دي یا معنا بلدا واغه مناسب د سیاق سره ده. لا تؤمنو النبي ولا تنصرنه مانسدا خامخ حکم بکوي خلقتا په ایمان راوړلو د پیغمبر او نصرت کولو د دین د پیغمبر دا مناسب د سیاق سره خامخ حکم بکوي خلقتا یعنی امتیانو تا په ایمان د پیغمبر او په نصرت د دین د پیغمبر. نو قال الله اقررتم اقرارو کو تاسو په دې خبره واخذتم على ذلكم اسري اوام غصه په دې خبرې باندې وعده زما قالوا اقررنا نذ چم اقرار وک الله فشهدون گواشه وانا معكم من الشاهدين زيمه تاسو د گواہی کوونکو نا یا زما د شیخ توجی فشهد بجنو مانشرا ځکه چې شهادت سری لازم البيان فشهدوا بيان کوي خلق ته دا مسله وانا معكم من الشاهدين حضرت تاسو بیانون کده مسلې ما وایدل تخلاص شو خبره فمن تولى يرزما شيخ عجيبان دازو حضرت وې یہاں لکھ لو آیات کا تعلق اب عام ہو چکا ہے زکه چوا هم درانش فمن تولى چاچ اراد وک دیوا دینا بعد ذلك فسدي فولاكم فاسقون اغا فاسقان دي اسمقی وعده ده نبیانو سرده نو نبیانو خو اعراض ده وعده ممکن نده اسمگوی کنا ما کان لی بشرن او دارنگی اولاكم الفاسقون جواب ده چه فمن تولانا اندازی کلام عام شا فشدو تاسو بیان که فمن اغا امتیان ستاسو چه تاسو تا مسئله او رسوه فمن اغا امتیان تولا بعد ذالکا چه مخواری پس رسیدو دی وادینا اولاکن فاسقون فاسقان دی یهود فاسقان دی نصارا فاسقان دی چه تلا تؤمنن و لتنصرن رسیدلو بیاد محمد رسول اللہ اطاعت ایمان نو کرے قبر اخلاص شو فمن تولا سرا انداز دا کلام جدا شو دیده که علماء اکرام کلکل بیانه چه دا علماء پینزه قسمه دی حق پرست علماء پا پینزه قسمه دی خواه او بیا پکار چه منگ زان معلوم کو چه پا دی پینزه قسمه نو که منگ کم یویو یو مولانا عنادیوی یو مولانا منافق یو مولا عنادی لا نا نا نویم خواه یو مولا عنادی یو مولا فاسق یو منافق یو مداهن یو متکبر یو حق پرست پینزه قسم بلیانی بیازان تو گره چه کم که بمگرازم این عادی اغا مولاوی چه ده ده حق ده زد نپت کریوی نئی منی نئی تسلیمی او نسوک بیان تا پریگی دی لکه عام مشرکین مبتدین این عادیان دی بغیم بینو پک پلم توحید نبیانی او که تو توحید بیانی نو تام نه پریګی دي او دې تجربه خو زمونږ ډیره ده کنه مونږ کله کله بیان لپاره هم زو خلک وای چې راشنو خو طبعا زه دې باندې خوښ نه یم چې ماته څوک دعوت ته تقریر راکړي زه طبعا په دې خوشاله نه یم ځکه دا مقرریت نه ده دا د علم نه لاس اوچتې دي علم په تدریس تقریر سره سره نه ملاقات تقریر سره علم نرازی علم رازی په تدریس سره مدرسین شه مدرسی بادشای لبادشای او تقریر خان کنه کنه که لار خیر ده لکه ده جمعی پش پیزم آسه نظام کنه لیکن دیتا خوش آلی گه مده مقریت باید خلاص لگی آیا بس دیئی لبزان کله بریت تاوی کله بسترگ توره کله بادشای دنداسی مغی کله کپڑی استری کیا بس نن انت زمان نن دلت زمان بس پتاگی که بخ تدریس کوا علم سوا کوا بس تعلیمون الکتاب و ما کندم تدرسون در ربانی نو دغه کار دی نو دلیغ منگ تا تجربه دا چه کلا بیان للار شو چرده کنا نو مخالفین چه دینو ٹیپ کی دی لوڈ سپیکر دا نو اخوانا ناتون و سندری و لانچه شروع شی دا انادیان وی فخپل خو بیان نکی منی نا اوستا بیان خلق دا دای اوریدل پریگی دینا او تا ذات دی تا اخبر جمعه جلسه کزو اخبر جمعه اکتے بھگو خلاصه شو خبر دا مولا انادی شیخا دویم منافق دی منافق هغه چاته وي چې د زړه نه مني استا حاصره حاملاوي مسلمان مني نه خو چې تر ستا جلسې لراره نو خوای تاسو خبره تاسو خبره خلا په دغه نه سر منافق د زړه نه مني نه په خوې سره حاملاوي درې مداهن دې مداهن مولا کم حق مني لیکن مداهنت کی بیان نه کوي دا مولانا مداهن دې مانی مسئلہ چدا ٹک دا و مداہن دے اے دعوت اور بیان دا حق لا اہمیت نور کے پھر دا مانا ارچا تا پتا دا ایلی وی دا سی دا سیکم مانا مانی دا مولی سیکم دے مداہن سے سلورم متکبرہ دے متکبر پیجنے حق منی دیتا خیالو کا گوری خان حق منی بخپل بیانم کئی حق منی پخپل بیانم کئی خود بل عالم بیان پی غمیگی دارلوی متکبر ہے او یو سرے دیم بخت توحیدم بیانی سنتم بیانی او دی مسئل اہمیتم ورکئی خود جتا بیانو کئی نستا پا بیان بانی غیر تا بوج رازی ستا بیانو پی غمیگی خام خواب پا کس نکتا داو باسی نو پوشا چا دا مولی سے موتا کبر او پیزم عالم ربانی دے خدا پرست او خدا ترست دے چه پخپلم دعوت الالحقی او بلتموی چه دعوت الالحق کوا او چه سوک دعوت الالحق کی پدی خوش آلی کی تیک سو کانا دالوی صفت دے او دا صفت پدی مولانا خان مولی سی واللہ دے پی رحمتنو وری دا پیزم صفت پای کلیو زیادو پخپلم بیان کوا خدا علماء چه برالل عجیبه سوی او ظلم گا لارو انو پخپل لوڈ سپیکر تاو درین وید شاپور خلق مبارک شای یعنی نبیع نمون آخذل فلان کیسی براغل دی فلان کیسی براغل دی فلان کیسی براغل دی اید شاپور خلق مبارک شای او خوش آلی دا با خوشی کانا دیو مرگور بان وردی خوش آلی دا دا عالم ربا او اللہ دی منگ دی پیزم درجی کی چا عالم ربانی بخبل حق بیان کو بل تم دعوت ورکو او چبل بین خوشحالی کو پی واہ واہ ما شاء اللہ حق اظہار دے فمن تولا بعد ذالک فولائکم الفاسقون اف غیر دین اللہ یبغونا زجر پا منکری نبانے اف غیر دین اللہ یبغون آیا بغیر دلاللہ دے دین ندوی لطی ولو اسلم حال دا چلاتا تابدار دے غصوچ براوکت دی طوعا وكرها واليه يرجعون الخدا تدم وخم کنا طالبان موږ دم مراسي دم د علماء لکی او مجربه نسخه دا چې یو ساوريستا تریږي کنا روانه کوي دا آیت اوه د ری په خیغه کې فوکا ان شاء الله کتاب غوړه تولاړي خاص مثلا ولو اسلم خاصا غیتا منقادی من فی السماوات والارض طوہو حکرها و الیه یرجعون خود تعویز بگر ساوری دی پار نا جوڑے خان تعویز جائز دے خود تعلی پار جائز دے مغالا میخلا اسپلا ٹانگیلا خرلا کچرلا تعویز جوڑ جائز ندی سو کوئی چا حضرت عمر سیف چلی کلو پا اسنو پا پندو بانچی فی سبیل اللہ خوشکا نا آخو تعرف دی پارو نو تا ستاویس سلی پار تعرف دی پار لیکی چلی اصلا چار تاویس دی اغیر دم دیکن زده تخیم دم مجرب دم پیسی با پی ناخلی قاضی خان ویل دی چی پیسی آغا ستیش بازی دا خون ماخل خان سکی چیو مسلمان لبل نبل تخیر خیراتی رسی نوالی پی پیسی آخلی خامقا دکانداری دستا که مسلمانی دا خان ال اوز دی آیت دو توجیحات تی خواه توجیح تو حکی را دا آیت با یا عامی یا بخاصی چی عام شی عام نمراسل مومن او کافر دوارا نمانه دارا افا غیر دین اللہ یبغونا ولو اسم من فی سماوات وزی طوعا و کرها دین مراد عام دے او چی مراد عام شی طوعا و کرها کی اشاره دا نفس انقیاد دا اللہ حکم تا عام راستش اسمانی مخلوق سفلی مخلوق انسانان پیران مسلمانان کافران اللہ تم منقادی تو ہم و کرہا تو خخوی او کہ پناہ خخ باندی طول داغی منقادی اے منقاد امر اللہ تعالی بس اللہ قضا تو داغی تقدیر تو طول منقادی سکھ سپکے کہو دیشی نہیں اس تو جیشو دیم مانا عمومیت تین مانا تو ان مؤمنان دی نو کرہا نو کفار دی عام دیکھا نا نو تو ان مؤمنان واغستل نو کرہن کافران واغستل درم توجی پمانا دو عمومیت سرا اسلم من فی سماوات تو ان و کرہا تو ان اختیار و کرہن او بی اختیارا کرہن اختیار اتوان اختیار و کرہن بی اختیارا کہ خوخ دستا او کہ خوخ دندا خسکول خوشی ننو صبح کئے دادری توجیحات بنا پدیچ من فی سماوات والارض عام دے مومن اور کافر دوارت مراد تھی دیم توجیحات چیدات مخصوص تے خاص تے پا مؤمنینو پورے تو چھ مؤمنینو پورے شن اس معنیو کا اللہ تا منقاد دیا رغسو بردی کے کتا تو ان پتابدارے پا خوخ سرا پا امور تشریعیو کے وکرہن اپ مجبور ہے سر پا امور تکوینیو کے اس تو قرآن تا ناستی نا پا خوخ ناستی خوشحالی گم ورتا مزگئے نو پا خوخ مزگئے نو خوشحالی گی ورتا کچھ خدا نہ خواستے تو نہ جوڑ شی اللہ خود تانا نہ جوڑ کئی سرد مانا ماں دے خدا نہ جوڑ کئی تانا دے خدا نہ جوڑ کئی تمام موحدین جو کم دیکھ در سنے کی علماء دی کی طلباء دی خواہی دوری سے حتم دو ساتھ زبخیلی نکم ویز زولی بخیل جو خدا پا خزانی کی کمیش دی زان خراب ہوں بخیل تو با نکم تو مکورا یا سرے راگی مال دعا ہو مائی خدا در دمر دولت در کیجئے سمر ستا خوخی یعنی چه سمر دی خیش چه دمر دل بای درگی پیزا بردست دعا دیو کرم مای زولی بخیلی کن مالک فکار مال بخیل خزائن را گیتا لیکت بخیل خواهی چه ردیل بور که مال بسر پاتی نشی نبارحال تو ان امور تشریعی و کرهن من مراد امور تکوینی دوی متو جی تو ان بغیر دا ضرورت تا محاجات نا پا دلیل کے وکرہن پس تا محاجات نا اے منا تو ان پا خوخ سرا وکرہن او پس تا دستخط کول نا پا مناظرہ کی تو ان منا سا من غیر المحاجات ہیں بغیر دا حجت بازے نا مسرور سے بس آمننا و صدقنا وکرہن پس تا مجبور والی نا دم کمال دیں اے حجت بازی اوشوا حجت تا غوار کی خودنا اور تسلیم کرا بس مسئلہ حل شو اسلم تو ان اے من غیر محاجت وکرہا اے من اضطر الی الحجت بعد اضطر الحجت ویلی یرجعون قل آمنا باللہ اس دا قل خطاب دی پیغمبر علیہ السلام دا ویچم ایمان را ورد پر اللہ باندی وما انزل علینا او پا کتاب چم تنازل کرشیو دی وما انزل على سيفي جناز كشي ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اور اولاد دي اسبات نسي کر وسي اولاد وما او اغت كتاب جي موسى عليه السلام تور كشي عيسى عليه السلام تا والنبيون من ربهم انور انبياء عليهم السلام تور كشي د الله طرفنا لا نفرق جدين راول منغا بين احد منهم بمد طولكي ففرق ايماني سرا اما فرق رتبي چي اخو مسلم دي ونحن له مسلمون ما سوت بقره کی ویلو چالتا التو ما انزل الینا عدل تراغی چه ما انزل علینا التا کی قولو عقیده دا مسلمانانو ذکروا دلتا قل دے نم بیان دا پیغمبر دے نم امت تا خوب الہ سر واسطے سر دن رسی اور پیغمبر تعالی بغیر دا واسطے میں رسی او جگن امت تا الہ واسطی دا پیغمبر رسی کنا اور پیغمبر تو ڈائریکٹ دین راضی ان سے کالا رانگل دے فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ زجر فمن یبتغی آغا سوچ تالاش کی غیر اسلامی بغیر دین توحید نا دینن سبل دین فلن یقبل من هر گربت قبول نکرشی او دیوی پا آخرت که دا تاوانیانو نا اللہ نا قرطبی لکی چه غیر اسلامی اے غیر توحید غیر اسلامی اے غیر دین محمد سیاق سر لگی خواه یهودو خواه خپل اقبل دین سانده چه زمن کتاب دے اللہ کریم فرمایا چه سوک دین محمدی نا ایراز کئی او دین توحید نا فلن یقبل منو چربت قبول نکرشی او فی الاخرت من الخاسرین دلتا محدثین و حدیث لکلے دے ازان لنوڑ کا اتیان چی دا عین گر حروف حلقی ہونے بازی بید اتیان چی کا نا ناغیوی چرز دا کار خو پیغمبر کرنے دے خو من را توخی چی چرت دی و حدیث مسلم دے کلو عمل لیسا لی امرنا فهو رد بس دلتا طول محدثین و ذکر کردے مفسرین کلو عمل لیسا لی امرنا فهو رد ہر کار چی دا پیغمبر حکم پینی نا مردود دے ویزا حکم را تو خیش چرتا دے سورا خلاص شکم کیف یاد اللہ دول سم پلتی دعا لکتابو سا ارتدادهم و کفرهم بما اقرو کم مسئلے چی رزرنا منلی و آغین مرتد شکا کیف یاد اللہ قومن شرنگ با اللہ توفیق ورکی دہ دات یو قومتا